Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 marca, minęła 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 150 tysięcy odbiorców nie ma prądu z powodu ostatnich wichur. Po awarii przywrócono ruch pociągów na trasie Poznań-Wrocław. San Francisco. Polscy himalaiści odebrali nagrody za ubiegłoroczną akcję na Nanga Parbat, gdy ruszyli na ratunek Tomaszowi Mackiewiczowi i Elizabeth Revol. Będę zawsze powtarzał, nie był to żaden heroiczny czyn, nie było to żadne bohaterstwo, tylko normalne zachowanie w górach. Służby walczą ze skutkami nocnych wichur. Z powodu nawałnicy nad Polską prawie 150 tysięcy osób nie ma prądu, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej na Mazowszu, 46,5 tysiąca, ale też Podkarpacie, Łódzkie, Lubelskie, Małopolskie. Bardzo dużo pracy mieli też strażacy. Tylko od północy do 6 rano ponad 500 interwencji związanych z przede wszystkim usuwaniem połamanych konarów, drzew, które blokują gdzieś drogi. Najwięcej tych interwencji było na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem nadal obowiązują, te drugiego stopnia południowo-wschodniej części kraju i nad samym morzem. Teraz dobra wiadomość dla pasażerów kolei. Po awarii sieci trakcyjnej na stacji w Lesznie przywrócono normalny ruch pociągów na linii Poznań-Wrocław oraz w komunikacji lokalnej. Przez całą sobotę pociągi dalekobieżne jeździły objazdami. W ruchu lokalnym wprowadzono komunikację zastępczą. Niektóre składy notowały w sobotę opóźnienia przekraczające 4 godziny. Awarie usunięto w nocy, jak mówi Zbigniew Wolny z PKP PLK. Naprawy trwały tak długo, bo po usunięciu usterki ekipy naprawcze musiały się uporać z kolejną, jeszcze poważniejszą awarią. Zastrzegł, że przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja. Podpisaniem deklaracji programowej w Jasionce pod Rzeszowem Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło kampanię do Parlamentu Europejskiego. Podczas pierwszej konwencji regionalnej głos zabrał m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Chcemy wpływać na los Europy, tak jak dzięki Grupie Wyszehradzkiej udało nam się strasznie dużo powstrzymać tą szaleńczą politykę związaną z uchodźcami, z migrantami. Pokazujemy, w jaki sposób kształtować politykę całej Unii Europejskiej, zachowując naszą tożsamość i interesy polskie. Premier przekonywał też, że dla PiS europejskość to podniesienie poziomu życia Polaków. Tak jak mówił, zapewnienie połączeń komunikacyjnych, 500 zł na pierwsze dziecko, emerytura plus i zerowy podatek PIT dla młodych. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Polscy himalaiści odebrali podczas gali w San Francisco nagrodę American Alpine Club za ubiegłoroczną akcję ratunkową na Nanga Parbat. Najważniejsza organizacja alpinistyczna w Stanach Zjednoczonych wyróżniła Denisa Urubkę, Adama Bieleckiego, Piotra Tomale i Jarosława Botora nagrodą imienia Davida Soulsa. Wyróżnienie jest przyznawane od 1981 roku wspinaczom za bezinteresowne podjęcie ryzyka lub poświęcenie własnych górskich ambicji w celu niesienia pomocy innym alpinistom. To wielkie wyróżnienie, mówi szef programu Polski Himalajzm Zimowy Piotr Tomala. Patrząc po wcześniejszych laureatach tej nagrody, czuję się bardzo dumny i zaszczycony. Mówię i będę zawsze powtarzał, nie był to żaden heroiczny czyn, nie było to żadne bohaterstwo, tylko normalne zachowanie w górach. Wszyscy chcieliśmy lecieć, jeżeli istnieje taka potrzeba, to nie ma takiej góry, na którą nie można by potem wrócić, a człowiekowi zawsze trzeba pomóc. Nie tylko w górach, na ulicy również, w każdej sytuacji. Denis Urobka, Adam Bielecki, Piotr Tomala i Jarosław Botor przerwali w styczniu ubiegłego roku wyprawę na K2, by ratować dwoje wspinaczy, którzy utknęli pod szczytem Nanga Parbat. Udało im się ocalić francuską wspinaczkę Elizabeth Revol. Dotarcie do Tomasza Mackiewicza okazało się niemożliwe. Uczestnicy narodowej zimowej wyprawy na K2 nie zdołali wejść na niezdobyty do tej pory zimą szczyt. Kolejna wyprawa Polaków na K2 ma się rozpocząć pierwszego dnia zimy tego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie dużo chmur, za to z większymi przejaśnieniami. Do tego przydadzą się parasole. Miejscami opady deszczu na Pomorzu, Warmii i Mazurach, także deszczu ze śniegiem. Z kolei na południowym zachodzie możliwe kolejne burze. Termometry pokażą od 4 stopni na Pomorzu do 11 na Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

tym roku podczas Kolosów mamy jedno wyraźne nowum. Dotychczas to trzeciego dnia ogłaszani byli laureaci konkursu rozgrywanego w 5 kategoriach, przypominam. Tym razem finały są dwa. Wczoraj wieczorem poznaliśmy już zwycięzców w kategoriach eksploracja jaskiń, alpinizm oraz żeglarstwo. Zdobywca Kolosa w ostatniej z tych kategorii jest teraz z nami, Szymon Kuczyński. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Kolos za samotny rejs non-stop dookoła świata, bez zawijania do portu, bez wsparcia, bez silnika, 270 dni na morzu i to w jednostce, która do wielkich nie należy. Tutaj właściwie można powiedzieć chyba, że to jest swoisty rekord. Tak, to jest chyba, znaczy nie chyba, ale najmniejsza jednostka, która opłynęła świat w wersji non-stop, czyli bez żadnych postojów. To twój drugi Kolos i nie pierwszy, ale już drugi samotny rejs dookoła świata. Wtedy rejs był etapowy, teraz podniosłeś poprzeczkę i ten rejs odbył się bez zawijania do portu. I w obu przypadkach te jednostki, no właśnie, na których pływałeś, były takie, powiedzmy, niewielkie. Bo to ta sama jednostka. No dobrze, 6,5 metra długości, no to maksymalnie zdaje się. 6,36 dokładnie. No dobrze, te centymetry w takich wielkościach mają znaczenie. W ogóle małe jachty stały się twoim znakiem rozpoznawczym. Małe jest piękne, to wiadomo, ale gdzieś poza tym są jakieś zalety płynięcia w tak długie i złożone rejsy właśnie takimi jednostkami jak Atlantic Puffin, czyli ten ostatni jacht, 6,35, tak? Centymetry. 36. 36, dobrze, centymetry mają znaczenie. Tak, przecież no, wielkość wpływa na różne rzeczy i dodatnie, i ujemnie. To no, może najpierw plusy. Plus, no, mały jacht jest dużo łatwiejszy w obsłudze, mniej wymagający fizycznie, łatwiej sobie z nim jakby poradzić w trudnych warunkach, gdzie na przykład mamy sztorm, trzeba zmniejszać powierzchnię żagli i tak dalej. To jest dużo łatwiej zrobić, gdy te żagle nie są za duże. No dobrze, ale jeżeli jest sztorm, to mnie laikowi wydaje się, że sztorm raczej trudniej, sztormowi trudniej zaatakować jednostkę większą niż mniejszą, więc gdzie tu zaleta? I tak i nie. Aha. Mało jak też trochę się zachowują. Ktoś to kiedyś porównał do piłeczki ping-pongowej. Spróbuj wodą zabić piłeczkę ping-pongową. No tak. Więc pod tym względem jak mały jacht ma jakieś tam plusy. Innym plusem jest też, że no, w żeglarstwie te centymetry czy metry są bardzo istotne i jednostka, która jest na przykład metr dłuższa, ona by ważyła mniej więcej z dwa razy tyle, co mój Puffin. No, a ta waga wynika z czegoś, na przykład z wyposażenia i tak dalej. Więc te łódki później bardzo, bardzo rosną i ich wyposażenie jest coraz bardziej kosztowne, bo rośnie nie tylko długość, ale wysokość masztu, rozmiar tego masztu. Więcej sprzętu elektronicznego się zmieści. To nawet nie to, ale sam taki osprzęt typowo żeglarski robi się coraz większy. To wszystko odpowiednio i raczej w postępie geometrycznym coraz więcej kosztuje. Więc mały jacht relatywnie da się za niewielkie pieniądze bardzo dobrze przygotować od strony sprzętowej, bez oszczędzania na czymś. A to jest istotne w tak długim rejsie, no, który ma być założenie non-stop, bo nie możemy sobie pozwolić na jakąś głupią awarię i później weź, podrzuć mi coś tam z Australii. Takie, ale nie miałeś takiej sytuacji podczas tych 270 dni rejsu, że tak się walnąłeś w głowę i myśleli, o jest, mogłem popłynąć 15-metrówką jakąś, a tutaj wziąłem takie coś. Nie, ja po tym pierwszym rejsie, w czasie którego, że tak powiem, podjąłem decyzję i przetestowałem, że tak powiem. Pewne, tak, no bo rejsy dwa były takimi małymi jachtami. Pierwszy łatwiejszą trasą passatową i do tego z postojami, ale no po drodze zaliczyłem pierwszy z tych trzech słynnych przylądków, przylądek Dobrej Nadziei w Afryce Południowej. Jacht nie miał żadnych problemów, był sprawdzony naprawdę w każdych warunkach, bo mimo, że to trasa łatwiejsza, to nie zawsze da się uniknąć złej pogody i sztormy były, więc tak naprawdę najrozsądniejszym pomysłem było popłynąć na łódce, którą się naprawdę zna i to tak dokładnie, bo budowanie jachtu zajmuje trochę czasu, a płynięcie na jachcie... No tak, bo to jest jacht, który własnoręcznie zbudowałeś. Tak, on był budowany w stoczni w Węgorzewie, natomiast jak najbardziej brałem od początku do końca w tym udział. Nie na zasadzie przychodzę i pańskie oko konia tuczy, tylko strój roboczy 8 godzin dziennie zajwaniałem przy jachcie, tak żeby naprawdę go znać od podszewki. Jeżeli coś było źle zrobione, to mogłeś sam do siebie mieć pretensje. Dokładnie tak. Więc jacht znałem na wylot, był sprawdzony w pierwszym rejsie, więc to jakby był naturalny wybór do tego drugiego rejsu rekordowego. Oprowadź nas proszę po Atlantic Puffin, czyli po tym jachcie, który był twoim domem przez 270 dni. Mnie interesuje, gdzie się chowa żywność na tak długie rejsy non-stop, no bo to nie jest tak, że sklep gdzieś tam po drodze się pojawił, albo helikopter zrzucił, bo tak miało nie być, więc... Tak, no wszystko się musi zmieścić na jachcie i to jest taka wielkość, gdzie nawet gdy, no ja zrezygnowałem z rzeczy typu od solarka i jedzenie liofilizowane, bo to wszystko podnosi też koszty. Przetestowałem to w czasie pierwszego rejsu, że ta łódka takie obciążenie znosi całkiem dobrze. Więc dla jednej osoby da się to zmieścić, bo powiedzmy, no kiedyś takie minimum na takie rejsy to było 9-10 metrów i jak ludzie w ogóle wchodzą na 6-metrową łódkę, jak, gdzie ty to wszystko schowałeś? Tak trzeba pamiętać, że płyniesz sam. Tak naprawdę jak ludzie płyną na wakacje, na urlop, są na jachcie w 6 osób, 8 osób. Jedzenie, wodę, wszystko trzeba przeliczyć razy 6 czy tam 8, plus rzeczy osobiste, plus każdy z ludzi zajmuje, że tak powiem, miejsce i tą masę swoją małą. I tak koniec końców, jak człowiek zaczyna przeliczać, to okazuje się, że te 6 czy 7 metrów to nie jest coś aż tak strasznie małego, jeżeli chodzi o miejsce w środku. Znaczy, nie mówię o tej przestrzeni życiowej, ale... Ale nie miałeś miejsca na spacer, zakładam, na pokładzie. No, do masztu mogłem dojść. To jest mniej więcej 2 metry od zejściówki, więc... Gdzieś czytałem, że przytyłeś podczas tego rejsu. Znaczy... Bo to się tak kojarzy, że takie rejsy dalekomorskie, długodystansowe, to jednak wysiłek, to zmaganie się z naturą, te co chwilę maszty w jedną, w drugą, stery, nie stery, naprawy, a tutaj właśnie... No, w sumie chodzi też o to, żeby tych napraw było jak najmniej człowiek. Na to nie mamy zawsze wpływu. Nie zawsze, ale mamy, no, wbrew pozorom dużo większe niż się wydaje. Wczoraj prowadziłem taką ciekawą rozmowę z innym żeglarzem, że tak naprawdę chyba w 99% wszystkie złe przygody na morze, jakie kiedykolwiek mieliśmy, to są z naszej winy. To są jakieś nasze zaniedbania. Więc ja schudłem. Ale to jest mój pierwszy rejs morski, na którym schudłem. I to nie dlatego, że czyli jednak zabrakło jedzenia, tylko ja się zmobilizowałem. Człowiek jest 9 miesięcy sam na morzu, nikt nie podrzuca mu słodyczy. Słodycze, ja zaplanowałem słodycze tak na pokładzie, żeby się skończyły wcześniej. Powaga, bo ja mam z tym duży problem. Ja mogę się przedstawiać. Cześć, nie, nazywa się Szymon Kuczyński, jestem czokoholikiem. Możemy o tym porozmawiać poza anteną. Więc faktycznie schudłem, ale to dlatego, że 3 ostatnie miesiące zapadałem sobie ostrą dietę i to jest jedyne wytłumaczenie tego faktu, bo mi jedzenia i wody zostało jeszcze na 100 dni, jak kończyłem rejs, tak to, że to nie były jakieś tam specjalne oszczędności. Jesteśmy w Gdyni podczas Kolosów, dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, a państwo i moim gościem jest Szymon Kuczyński, wracamy za chwilę. तू बदल के बदला Jesteśmy w Gdyni podczas kolosów, podczas 21 ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów. Tutaj być może słyszą Państwo gdzieś w tle, trwają próby, dźwiękowe próby tutaj w głównej sali Areny Gdynia przed rozpoczęciem tego trzeciego dnia imprezy, rozpoczęcie dzisiejszego dnia o 10:00 jak zwykle. A razem z Państwa i moim gościem ciągle jest Szymon Kuczyński, tegoroczny laureat Nagrody Kolosa w kategorii żeglarstwo. Rozmawialiśmy o czokoholizmie i mówiłeś o tym, że generalnie problem jest z przytyciem podczas takich długich rejsów na małych jachtach, gdzie się człowiek rusza mało. Tym razem tego problemu nie było, no bo się wziąłeś za siebie. Ale z drugiej strony przecież płynąłeś w takich akwenach jak Ocean Południowy, gdzie jest zimno. Zdaje się, że twój jacht szczególnie ocieplany nie był. Więc wtedy te wydatki energetyczne na to, żeby się człowiek rozgrzał, kiedy się właśnie nie ruszam za bardzo, no to są duże. W związku z tym chyba jedna czekolada, dwie w ciągu dnia to chyba nie jest jakiś problem szczególny. Nie wiem. Może zawsze, może zazwyczaj nie. Natomiast u mnie to już tak nie działa. Ale jak było z tym ogrzewaniem? Jak było z temperaturą? No, ogrzewania zasadniczo nie było. No, łódka jest typowa, taka współczesna, z laminatu. I tam nie ma w ogóle żadnej tapicerki, żadnej izolacji na ścianach. Ja z tego wszystkiego na etapie budowy zrezygnowałem. I tam jest goły, kilkumilimetrowy plastik, który nie jest żadnym izolatorem tak naprawdę. A po drugiej stronie woda w temperaturze minus jednego stopnia pewnie, bo to Ocean Południowy tak potrafi mieć. Chyba minimum to miałem jakieś zero mniej więcej. Aha. Mniej chyba nie było. Natomiast różnica między wnętrzem a zewnętrznym to u mnie to jest 2-3 stopnie tak naprawdę. Więc jeżeli temperatura spadała do 2 stopni, to u mnie było 4 w kabinie, plus ogromna wilgotność, bo to osobny problem małych jachtów. To jest mała kubatura i jedna osoba jest w stanie tam na tyle nachuchać, szczególnie jak zamyka wszystko szczelnie dla bezpieczeństwa, że po prostu naprawdę woda spływa po ścianach. I to był jakby największy problem w ogóle rejsu, którego trochę nie doszacowałem, muszę przyznać, że wiedziałem, że kondensacja będzie spora, ale nie wiedziałem, że aż tak. Podczas ostatniego rejsu dużo czytałeś, zresztą chyba rok wcześniej też, gdy płynąłeś po raz pierwszy dookoła świata. Było mniej obowiązków, dlatego tyle czasu było na lekturę, czy... Znaczy, w czasie takiego rejsu i tak jest sporo czasu wolnego. To nie jest tak, że tam człowiek 24 godziny na dobę zaiwania. A nawet w czasie złej pogody, gdy z kolei czuwa gdzieś tam ubrany w sztorm, jak gotowy do jakiejś szybkiej akcji, no to przecież nie będzie siedział tak bezproduktywnie, tylko siedzi z książką. Ale tu wracam do takiego spojrzenia laików z zewnątrz na te wyczyny żeglarskie. Tak trudne i tak skomplikowane i zabierające dużo czasu, że to są właśnie ci herosi, którzy gdzieś tam się zmagają ciągle z tym żywiołem. Żywioł napiera, heros cały czas się broni. Żywioł znowu napiera i heros znowu broni. A tutaj mamy takie obrazki jak z wakacji. No, książeczka, nie wiem, no, opalanie się. Jak to wygląda naprawdę? Znaczy, jest pewien problem z relacjami samotników. Słuchamy? Tak. No, kwestia jest taka, jesteś sam na pokładzie. Jak przychodzi zła pogoda, jest akcja. A czasami przychodzi, no to nie myślisz o kamerze czy aparacie, żeby tam gdzieś to ustawić, żeby fajne fotki wyszły z fajną falą na pokładzie i tak dalej. Dlatego większość materiału takiego fotograficznego czy wideo jest przy dobrej pogodzie. No tak. Masz czas, warunki, żeby się tym bawić. No i też jest kwestia taka, że to nie jest też tak faktycznie, że przez, nie wiem, 99% czasu to są sztormy, bo to tak się nie da. Na świecie to tak nie istnieje. Jest zła pogoda, później musi przyjść przynajmniej jakiś czas dobrej pogody. To nie wiem, nie jesteśmy gdzieś tam na Marsie i huraganowe wiatry nie wieją non-stop. To wynika z fizyki po prostu. Więc tej złej pogody zawsze jest mniej niż tej dobrej wbrew pozorom, tak w skali całego rejsu. Nawet tam w tych wysokich szerokościach teraz szczególnie da się unikać tej bardzo, bardzo złej pogody, bo dzięki łączności jakby satelitarnej można dużo precyzyjniej planować trasę, żeby... Uprzedzać problemy, nie ładować się w złą pogodę, jeżeli się da. Oczywiście nie zawsze się da, ale mając na bieżąco informacje dosyć teraz dokładne, nawet małym jachtem, który nie pływa jakoś tam super szybko, da się, że tak powiem, schodzić z drogi tej najgorszej pogodzie. To jeszcze powiedz krótko, jakie książki czyta samotny żeglarz w trasie, w rejsie dookoła świata? Jaki jest standard? Nie wiem, jest jakiś zestaw lektur na takie rejsy? Czy... Nie wiem. Ja czytam bardzo różne. No przy takiej na przykład złej pogodzie, gdzieś tam się bardziej czuwa i człowiek faktycznie bardziej nasłuchuje. To horror. To jakoś, ja mogę czytać nawet tanią sensację, bo to człowiek się w sumie nie skupia na tym specjalnie. A z drugiej strony chodzi o to, żeby tam nie przesypiał za bardzo. A tak to, nie wiem, to jest myślę kwestia gustu. Natomiast akurat takie rejsy są fajne na te wszystkie takie większe kubyły, na które nie ma czasu, na lodzie. Zbrodnia, tak, nie wiem, Czarodziejska Góra. Aha. I tak dalej, tego typu. To akurat jest idealny moment. Tak, no bo czyta się nawet po parę godzin dziennie, jeżeli są warunki. A to się zdarza dość regularnie i człowiek też ma taką okazję zatopić się w to, które naprawdę, a nie, że przeczytał dwie strony i znowu następnego wieczora może będzie miał szansę na książkę. Wiem, że nie odżegnujesz się od myśli, by samotnie ruszyć dookoła świata jeszcze raz, teoretycznie przynajmniej. To są takie długie rejsy, jednak no wielomiesięczne. Trudno się wraca do rzeczywistości lądowej po takich rejsach. Tutaj też trochę piję do tego, że po tym pierwszym rejsie dookoła świata, tym etapowym, właściwie prawie z marszu ruszyłeś drugi raz dookoła świata. To trochę wyglądało tak, jakbyś jednak nie chciał wyjść z tej rzeczywistości małego jachtu i gdzieś tam samotnego żeglowania. Znaczy, tak naprawdę to wynika z pewnego problemu związanego z żeglarstwem, tak, że to wszystko trwa bardzo, bardzo długo. I ciężko prowadzić jakieś takie normalne życie lądowe z normalną pracą, typu biorę urlop bezpłatny na miesiąc albo na dwa i spoko robię sobie tam jakieś... Cześć, do zobaczenia za 10 miesięcy, czy tak, za 9. A tutaj no, tak naprawdę no, nie da się prowadzić takiej jakby normalnej pracy, takiego typowego typu życia i no, mocno to życie się podporządkowuje tym takim wyprawom, więc tak trochę chcąc, nie chcąc, człowiek bardzo się angażuje w to żeglarstwo i tak naprawdę w jakiś sposób stara się z samego już żeglarstwa żyć, bo to jest taka opcja. Więc robię jeden projekt, a później tak naprawdę ma do wyboru albo wrócić naprawdę do normalnego trybu życia, albo ciągnąć to dalej. Tak trochę nie ma w drogi pośrodku, więc... Ale masz trochę alternatywy, bo wiele czasu nie tylko spędziłeś na morzu, w życiu, podczas życia żeglarskiego, ale też masz swoje epizody dosyć intensywne życia rowerowego. No tak, no 8 lat byłem kurierem rowerowym, zresztą rower jest moją drugą pasją po prostu, choć trochę teraz to poszło w odstawkę, bo na ocenie się słabo pedałuję. Krótki pokład. Krótki pokład, tak, chociaż były pomysły, żeby wziąć trenaże i takie naprawdę? Rzeczy. I robić sobie prąd jeszcze przy okazji. Natomiast na małym jachcie to nie jest proste, bo to wszystko gdzieś tam trzeba upychać. Także no, teoretycznie no, są opcje. Z drugiej strony to tak trochę na rowerze jest tak, że no, skoro nie jeździsz przez 9 miesięcy albo przez rok, to później powrót na rower choćby do pracy już nie jest taki prosty wcale, bo to kondycja troszkę siadła pod tym względem. Szymon Kuczyński, laureat kolosa, tegorocznego kolosa w kategorii żeglarstwo. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwo słuchają audycji Świat z lotu Drozda z Gdyni, z kolosów. No ponto futuro, doce e o sal vão se misturar. zwróciłaś uwagi, hej. Szuwa mi uda, no mata ningie. Água de maço, a chuva que vem. Água de bebê. Água de bebê, camarada. Água de bebê. Água de bebê, camarada. Od blisko dekady przepływa morskie cieśniny i jednocześnie podkreśla, że jest pływakiem amatorem. Rafał Ziobro, jeden z piątkowych prelegentów tu podczas Kolosów. Rafał ma za sobą m.in. przepłynięcie cieśniny gibraltarskiej, mesyńskiej oraz udział w sztafecie między Rosją a Stanami Zjednoczonymi w cieśninie Beringa. Tu temperatura wody, jak się Państwo domyślają, jest szczególnie niska. Z Rafałem Ziobrą rozmawiałem w piątek i zapytałem go wtedy, czy jest jakaś cieśnina, do której chciałby wrócić i przepłynąć ją ponownie. Myślisz, że taką cieśniną jest cieśnina Magellana? Byłem chyba najlepiej przygotowany wtedy do tego płynięcia, bo dla mnie największym wyzwaniem, największą niewiadomą, bo to był pierwszy kontakt z takim dystansem połączonym z bardzo zimną wodą, bo około tam 6-7 stopni. I bardzo miło wspominam to płynięcie. Ten dystans jest taki dość kompaktowy, bo to jest około 5-6 kilometrów. I myślę, że mógłbym kiedyś tam wrócić, spróbować to przepłynąć innym stylem. Cieśnina morska to nie to samo, co otwarte morze. Są pewne różnice. Wśród tych różnic głównych, co byś wymienił przede wszystkim? To, że łatwiej można się natknąć na płynący statek, który możecie nie zauważyć? Często w przypadku takich cieśnin, które są również szlakami komunikacyjnymi, towarowymi, trzeba na pewno zdobyć zgody na to, żeby przepłynąć. Tak naprawdę to nasze pływanie to jest tylko kaprys i rozrywka i nie może to być w kontrze do transportu towaru. Więc często jak to w przypadku cieśniny gibraltarskiej czy La Manche czeka się rok, dwa na zgodę, bo tych spotów, kiedy można popłynąć, jest naprawdę niewiele. Nawet w przypadku cieśniny mesyńskiej. Cieśnina mesyńska między Sycylią a Włochami, no to też jest duże wyzwanie. Czasami na to trzeba poczekać. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to prądy. Czasami te prądy pomagają, czasami to przeszkadzają. Dokładnym przykładem jest właśnie cieśnina mesyńska, kiedy 6 lat temu płynąłem pierwszy raz kraulem cieśninę mesyńską. Miałem takie prądy, że dosłownie mnie przerzuciło na drugi brzeg. Miałem chyba najlepszy niewłoski czas w historii cieśniny mesyńskiej, a wcale pływakiem doskonałym nie jestem, więc byłem sam zaskoczony tempem, jaki pojawiłem się na drugim brzegu. Ale kiedy w zeszłym roku pojawiłem się z moim projektem przepłynięcia cieśniny mesyńskiej delfinem, sytuacja była diametralnie odwrotna. Prąd był w przeciwną stronę i z planowanych 40 minut płynąłem 1,5 godziny. Tak naprawdę po 30 minutach się odwróciłem i zobaczyłem brzeg, to ciągle widziałem ludzi na kocach leżących, opalających się. Czułem, że ja po prostu się kąpię, a nie przepływam cieśninę, więc czasami jest naprawdę duże wyzwanie. Jeżeli się płynie, to nie tylko czuje się prądy, nie tylko czuje się temperaturę wody, ale być może też czystość. Czy pod tym względem jakaś cieśnina szczególnie przypadła ci do gustu, albo wręcz przeciwnie? Z tego, co pamiętam, to cieśnina gibraltarska była wyjątkowo czysta, rzeczywiście no, przepiękne ryby i byłem zaskoczony, ale to było moje pierwsze płynięcie i podszedłem do tej cieśniny, o której mówiłem na prezentacjach, bardzo amatorsko. Podjąłem decyzję o przepłynięciu Gibraltaru pół roku wcześniej. To jest pierwsze polskie przepłynięcie, ale za tym kryje się po prostu awanturnicza próba bez żadnych większych przemyśleń i koncepcji. Treningu nie było? Było treningu bardzo dużo, ale nawet za dużo, bo miałem zapalenie barku i na 3 tygodnie przed próbą nie nadawałem się do płynięcia. Załatwiłem sobie tak zwaną blokadę barku. To jest najgłupsza rzecz, jaką w sporcie można zrobić. Wyłączyło mnie to na 2 lata spływania, ale dzięki temu coś popłynąłem. I ja też od strony organizacyjnej w ogóle nigdzie nie zgłaszałem tego płynięcia. Dopiero zająłem się formalnościami na 2 tygodnie przed płynięciem. Ludzie czekają po 2 lata zgodę na cieśninę gibraltarską. Miałem niezwykłego fuksa, że akurat zrobiło się miejsce i mnie wrzucono do tego płynięcia. I gdybym wiedział, ile będę w tej wodzie, jak słabo jestem przygotowany, to bym nigdy nie wskoczył do tej wody. No ale udało mi się przepłynąć i to była dla mnie takie zielone światełko, że jestem w stanie to robić, że mam jakieś predyspozycje, że nie tylko chodzi o wytrzymałość, a też pewną zapaloną głowę, że trener mówi, że nie odpuszczam, że na tych próbach płynę lepiej niż normalnie na basenie, że gdzieś mi się włącza jakiś taki dodatkowy bieg. Ale jak mówię, jestem amatorem i może ta pewna moja niewiedza też jest przewagą dla mnie czasami, bo nie wiem czasami, na co się porywam. Logistyka to jest raz, kondycja to jest dwa, a trzy to jest adaptacja do jednak niskich temperatur. W jaki sposób sobie z tym radzisz? Są dwie koncepcje. Jedna to jest aklimatyzacja i po prostu pływanie w zimnych wodach. Nie zawsze to jest możliwe, szczególnie kiedy przygotowujemy się do płynięcia, które odbywa się gdzieś na końcu świata naszego lata, kiedy tutaj mamy w Polsce dodatnie 20-25 stopni na zewnątrz. Nie ma za bardzo jak się przygotowywać. Trzeba kombinować, organizować jakieś baseny z lodową wodą. Pamiętam, przed Cieśniną Beringa znajomy załatwił mi kontakt z hurtownikiem warzyw pod Krakowem. Nie za bardzo o tym mogę mówić, nie mogę podać nazwiska, ale udało mi się wstawić mój mały basenik gdzieś tam między pomidory a truskawki mrożone. Truskawki a marchewki może bardziej tak i tam się aklimatyzowałem. No nie jest to łatwe. Jest jeszcze druga metoda, po prostu przytyć. I ona też jest dość skuteczna. Przed Beringa udało mi się wtedy około 5 do 10 kg przytyć. Nie jest to trudne. Organizm na początku się mocno wzbrania, ale jak już złapie właściwy kierunek, to ciężko zatrzymać. Kilogramy zaczynają bardzo szybko lecieć, więc jest to jedna z metod. Oczywiście ceną przytycia jest też trochę spadnięcie z tempem płynięcia, no ale coś za coś. Jak sobie radzisz z kryzysami w wodzie, kiedy ten prąd cię popycha w drugą stronę i masz wrażenie, że płyniesz jednak tyłem, jak rak? No to jest walka z samym ze sobą. Ja mam dużo wątpliwości. Niektórzy pływacy długodystansowi mówią, że pływanie to jest pełen relaks, uspokajają się, wchodzą w jakiś trans. Ja się cały czas denerwuję, wkurzam, że ktoś mi źle mnie asekruje, ktoś mi zawodzi droga, że mam prąd wsteczny. No po prostu się cały czas wkurzam. Wiem, że się wkurzam, bo żona była tylko przy ciśnieniu gibraltarskim i powiedziała, że więcej już nigdzie ze mną nie pojedzie, prawda? Że to jest irytujące być ze mną na takich wyjazdach. Ale moi tam dwóch znajomych kumpli często ze mną jeżdżą, potrafią to zaakceptować. Także ja nie czuję w sobie żadnego spokoju. Często nawet pamiętam raz przy jednym z płynięć, tak mi spadła temperatura, już tak mi było zimno, że zacząłem wołać, że rezygnuję, ale jak skuter dopłynął, to ja już zmieniłem zdanie i tak naprawdę już stwierdziłem, że kontynuuję. Powiedziałeś o tym, że psychika jest istotna, jak generalnie w sporcie, ale w jaki sposób psychika może sobie poradzić z faktami w postaci chociażby wyziębienia organizmu, kiedy człowiek wchodzi już w hipotermię i te etapy hipotermii zaczynają przechodzić jeden w drugi, to są fakty, jak psychika może z faktami rozmawiać? To jest pewien taki paradoks, znaczy ja to tak odczułam, może inni pływacy w Polsce mają inaczej, na pewno Leszek ma już teraz o wiele większe doświadczenie, Leszek na ziemi jest ode mnie w tym pływaniu, i natomiast ja odczuwałem zawsze tak, że w wodzie czułem się doskonale i im dłużej przebywałem w zimnej wodzie, tym lepiej się czułem. To, co jest bolesne i ryzykowne, to okres po wyjściu z wody, kiedy następuje powrót. Przerażające są tylko pierwsze 2 minuty w wodzie. Potem im dalej, tym lepiej. Więc ponieważ jest to bardzo wciągające i nie tak bolesne dla mnie było, to musiałem sobie bardzo wyraźnie wcześniej wyznaczyć granice, do kiedy pływam, bo dla mnie najbardziej bolesnym okresem było wracanie z temperatur tam 30 stopni temperatury wewnętrznej do 35 i to były dreszcze, wstrząsy i tego nienawidziłem. Czyli twój organizm podczas pływania w finale oziębiał się do temperatury 30 stopni? Tyle żeśmy zmierzyli z moim przyjacielem Pawłem Podsiadło, lekarzem medycyny górskiej, himalaistą. Robiliśmy wtedy pomiary, badając temperaturę ucha, wewnątrz ucha. Wcześniej zabezpieczaliśmy ucho woskiem, żeby temperatura jakby z zewnątrz wody nie zaburzała tego pomiaru. Wtedy nam wyszło nawet w pewnym momencie poniżej 28 stopni. Myślę, że wewnętrzna blisko sercu była o wiele wyższa, ale to były takie trudne dla mnie momenty. Ja się wcale komfortowo przy tym nie czułem i te eksperymenty pozwalały mi tylko później poznać gdzieś moją granicę, do kiedy mogę wytrzymać w wodzie, jakie mniej więcej symptomy odczuwałem w czasie płynięcia, które dawały mi znak, że już powinienem wychodzić. Także ja się uczyłem krok po kroku na swoich błędach i przesuwałem gdzieś te granice, ale myślę, że te granice w przypadku wielu pływaków są wiele dalej do przekroczenia. To bardziej jest szukanie granic dla własnego ciała. Szukasz tych granic dla własnego ciała i uczysz się, a naukę zacząłeś dosyć późno, bo w wieku kilkunastu lat w ogóle zacząłeś pływać. Tak, zacząłem bardzo późno pływać, nauczyłem się w wieku 17 lat i później tak naprawdę całe moje życie było związane z górami, to była moja pasja, ale pływać zawsze uwielbiałem i tak naprawdę zupełnie przypadkowo w wieku 30 lat wszedłem w ten projekt z cieśniną gibraltarską, to był totalny przypadek, od tego zaczęła się moja przygoda, ale może przez to, że nigdy nie byłem wyczynowym pływakiem, to potrafię ciągle czerpać radość z tego pływania. Wiem, że wielu moich znajomych, którzy są byłymi pływakami sportowymi, to bardzo ciężko im wzbudzić sobie motywację do codziennych treningów, bo takie poczucie, że pływać najlepiej, to już pływałem w dzieciństwie. Teraz to już jest tylko próba gdzieś tam dociągnięcia tego, co było kiedyś. A ja ciągle mam przed sobą jakby duże perspektywy rozwoju i ciągle jakby czerpię radość z tego pływania, z tych treningów. Ja staram się, żeby te moje treningi nie były super wyczynowe, super wyśrubowane, po to, żeby mi się każdy każdego dnia chciało iść na ten basen. Ja tak czuję, że gdyby trener mnie dociskał tak o 20% więcej, to gdzieś w pewnym momencie by mi się obudziło we mnie takie poczucie, że mam tego dojść, że to jednak ma być przyjemność. A przyjemność przecież jest, skoro treningi odbywają się, jak Państwo słyszeli, nierzadko wśród mrożonych truskawek. W takiej sytuacji trudno chyba narzekać na brak atrakcji. Rafał Ziobro, pływak amator, który upodobał sobie szczególnie ciśniny morskie, jeden z prelegentów podczas tegorocznych kolosów w Gdyni. W tych szybkich rytmach wracamy do kolosowego studia Trójki, audycja Świat z lotu Drozda z Gdyni. Podczas kolosów kolejny gość jest już na miejscu, Krzysztof Story, dziennikarz, autor bloga Story of Life. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. W zeszłym roku byłeś na kolosach z opowieścią, której sceną była Polska. Tym razem zaprezentowałeś historię z zagranicy, właściwie dwie historie, i kryją się pod skrótami CWT i GR20. Skojarzenia można mieć z dużymi organizacjami międzynarodowymi ze świata finansjery. To chyba nie to. Nie, niestety, nawet nie NGOsy. Chodzi o szlaki. Chodzi o szlaki górskie. GR20 i Cape Wrath Trail to są dwa długodystansowe szlaki górskie w Europie. GR20 to jest szlak, który przecina Korsykę z północy na południe, 200 km najwyższą granią na tej francuskiej wyspie. A Cape Wrath Trail to jest jeden z najbardziej dzikich szlaków Wielkiej Brytanii, który zaczyna się w Fort William przy Kocji i biegnie na sam północny zachód wyspy, na przylądek Gniewu. Przez 370 km wędruje się przez pustkę, w zasadzie szkockie wrzosowiska i bardzo piękne krajobrazy. Łączy te dwa szlaki opinia, która się za nimi ciągnie. To znaczy opinia, że to są szlaki jedne z najtrudniejszych w Europie, tylko że różnice są w definicji, czym jest trudność, na czym ona polega. To zacznijmy od Korsyki. Przejście zajmuje około 2 tygodnie, dystans około 200 km. Gdzie tu trudność? Wiesz, ja bym chciał też nie tworzyć jakiejś klasyfikacji trudności. Ale jeżeli zajrzysz do internetu i wpiszesz te nazwy, tak, CWT, GR20 i tak dalej, no to w tym momencie wychodzi najtrudniejszy, najbardziej skomplikowany, ryzyko. Nie wszyscy kończą, połowa kończy z tych, którzy ruszają. No to wygląda jak jakaś gehenna. GR20 faktycznie bywa często bardzo nazywany najtrudniejszym w Europie ze względu na teren. Wędrujemy przez skaliste góry, takie troszkę wyższe niż nasze Tatry. Najwyższy szczyt Korsyki ma 2700. I wędrujemy praktycznie cały czas ściśle granią, co powoduje, że pokonujemy bardzo dużo podejść, że wędrujemy w takim naprawdę trudnym, skalistym terenie. Nie wymaga to umiejętności wspinaczkowych stricte. Nie ma wysokości. Natomiast często trzeba gdzieś zadrzeć wyżej nogę, gdzieś złapać się łańcucha czy skały. I taka wędrówka może trochę zaskakiwać ludzi przyzwyczajonych do szlaków, na przykład, które znamy z polskich Beskidów, tak, gdzie po prostu chodzimy sobie po ścieżkach. Najtrudniejsze fragmenty GR20, myślę, porównałbym do polskiej Orlej Perci, tylko że tutaj no, mamy jednak tą wędrówkę rozciągniętą na 2 tygodnie. I tutaj jeszcze podczas przechodzenia Korsyki z północy na południe, czy z południa na północ, mamy do dyspozycji schroniska, więc to też znowu jakieś ułatwienie. Oczywiście, ja dlatego właśnie uciekam od tego mówienia o trudności, bo ten szlak jest dość łatwy logistycznie, jest perfekcyjnie oznaczony i mamy schroniska, mamy możliwość zaopatrzenia się w podstawowe produkty nawet w tych schroniskach. Chociaż generalnie idzie się bez ludziami. Tak, oczywiście. Korsyka to jest taka wyspa, gdzie 60-70% ludzi mieszka tylko w pasie przybrzeżnym. Ten środek wyspy jest praktycznie zupełnie pusty. Jak wędruje... A szlak idzie właśnie środkiem. Tak, a szlak przecina sam środek, samo serce Korsyki. To teraz powiedz, dlaczego nie wszyscy kończą ten szlak. Ty skończyłeś, więc nie wiem, czy możesz jakoś się wypowiedzieć w tym temacie. Co może być powodem? Dlaczego? Brak kondycji. To znaczy, że to jest intensywny szlak. Ja przez 12 dni na GR20 pokonałem nie tylko te 200 km, bo to nie jest duży dystans, ale pokonuje się około 16 km przewyższenia, jeszcze robiąc dodatkowe szczyty w pobliżu szlaku. Więc to jest intensywne, to jest spora dzienna dawka i niektórzy po prostu gdzieś tej intensywności nie wytrzymują czasami. I po tej 12-dniowej dawce postanowiłeś dawkę zwiększyć, tym razem w Szkocji. Tutaj jest kolejny szlak, ten jeszcze trudniejszy z najtrudniejszych. Nie wiem, czy trudniejszy dla mnie na pewno robiący większe wrażenie i taki... Na pewno inny. Tak, zupełnie. Cape Wrath Trail jest zupełnie... To są zupełnie inne trudności, bo szlak w ogóle nie wchodzi praktycznie powyżej 1000 metrów nad poziom morza. Wędrujemy przełęczami i raczej takimi łagodnymi wzgórzami, choć zdarzają się ostrzejsze podejścia. Natomiast jest to szlak dziki. Jest to szlak, gdzie nie spotkamy żadnych oznaczeń. Jest on w zasadzie nieoficjalny. Są do niego mapy i przewodniki, ale w terenie nic nie zobaczymy. On jest domyślny. Tak. Tak. W zasadzie możemy wybierać dowolnie naszą ścieżkę. Niezależnie od wybranego wariantu, jedno jest wspólne. Około 1/5, 1/4 szlaku to jest czysty teren. To są miejsca, będziemy wędrować przez miejsca, gdzie nie ma żadnej ścieżki. Gdzie do dyspozycji mamy ewentualnie ślady zwierząt, ale głównie opieramy się na własnych umiejętnościach nawigacyjnych, na pracy z kompasem, z GPS-em, z mapą i z punktami. To wymaga doświadczenia już. To wymaga na pewno przygotowania i wiedzy po prostu na to, na co się piszemy i co nas może spotkać. A co spotkałeś w Szkocji? Poza tym, że nic? Owce, jelenie, wrzosy, dużo jezior. To jest taki świat, gdzie dużo więcej jest rzek niż dróg. To jest taki świat, gdzie przez 370 km szlaku mamy jedno tak naprawdę miasteczko, gdzie jest większy sklep. Więc schronisk po drodze nie ma, żywność trzeba mieć ze sobą? Najczęściej, na kilka, na 6-7 dni czasami trzeba zabrać żywność ze sobą. Schronisk jako takich nie ma w Szkocji, w górach Szkocji są często i kilka z nich znajduje się przy szlaku, takie opuszczone dawne domy pasterskie na przykład. No właśnie, które... to troszkę przypominają skandynawski patent, który znamy pod nazwą Hytta. Tak, mniej więcej. W Szkocji on nazywa się Bofi i to są takie proste schronienia, które są udostępniane wędrowcom, więc one na chwilę nas mogą odgrodzić od tej szkockiej pogody na zewnątrz. A ta szkocka pogoda jaka jest, poza tym, że fatalna? To fatalna w zasadzie. Północny, a fatalność jakbyś definiował w kontekście szkockim? Tak, fatalność definiowałbym. Północny zachód Szkocji to jest jedno z najbardziej deszczowych miejsc w Europie. Więc tam musimy się przyzwyczaić do tego, że ta woda będzie nas zalewać i jak buty zmokną pierwszego dnia, tak wyschną dopiero 3 dni po powrocie do Polski. Ta woda, poza tym, że na nas pada, to jeszcze utrudnia bardzo marsz, bo wędrujemy przez bardzo bagniste tereny i często przekraczamy rzeki, które po takich kilkudniowych opadach no, mogą być nie do przekroczenia tak naprawdę. Opisz, jak wyglądały w środku te opuszczone budynki po dawnych mieszkańcach, bo zakładam, że jakieś ślady ich bytności, nie tylko bytności turystów, wcześniej przed tobą były. Tak, oczywiście, to są takie miejsca z bardzo taką specyficznym klimatem. One najczęściej już od lat funkcjonują jako takie proste schronienia dla turystów, ale to jest taka zazwyczaj murowana z szarego kamienia prosta pasterska chata z jakimś kominkiem. Niestety zazwyczaj ciężko o drewno, bo już wszystko zostało dookoła. Chociaż zasady są chyba takie, że ci, którzy byli przed tobą, powinni jakoś w ramach uprzejmości coś zostawić. Tak, zasada jest taka, że jeśli palisz ogień, to musisz też zostawić coś dla innych. No czasami nie ma takiej możliwości, bo tam po prostu nie ma drzewa w zasięgu wzroku. Aż tak? Tak. Zależy też od położenia konkretnej. Natomiast są to miejsca często z bogatą historią. Na przykład przed samą metą szlaku jest taka jedna chatka, której przez 34 lata mieszkał pustelnik w zasadzie, tego można by określić, którego nazywano Sandy. James McCrory Smith to była taka bardzo barwna postać i on przez 34 lata naprawdę w pustkowiu mieszkał w chacie, do której nie ma nawet drogi. Nie tyle drogi, nie ma ścieżki. On mieszkał po prostu pośrodku wrzosowiska. I to będąc w tych miejscach i czując tą pustkę, to naprawdę robi duże wrażenie i po prostu ja personalnie bardzo, bardzo doceniam te takie szkockie przeżycia i tą wędrówkę. Badałeś jakoś bliżej historię tego pustelnika? Tak. Nawet zdarzyło mi się spisać o nim tekst. To był człowiek, który wychował się nieopodal Glasgow, w takim stoczniowym, robotniczym miasteczku. To czyli mocno zmienił klimat. Tak. Później zresztą walczył na frontach II wojny światowej. I potem w Niemczech zresztą poznał kobietę, która zginęła, swoją wielką miłość, która zginęła w wypadku samochodowym. I on załamany wrócił do Szkocji i w zasadzie tułał się przez lata i dotarł na samą północ Szkocji. W efekcie, wykonując różne prace, a potem mieszkał w tej chacie, to przylądek sam Cape Wrath wygląda tak, że to jest 28 tysięcy hektarów wrzosowisk, przez które przebiega jedna dosłownie droga. Dzisiaj tam mieszkają dwie osoby na tym całym obszarze, więc to jest... Pewnie kilkaset owiec. Być może. Na pewno więcej chyba tam jest jeleni. Ale to jest taka encyklopedyczna definicja pustki. I on tam przejął takie jedno schronienie właśnie, taką opuszczoną pasterską chatę i przez 34 lata tam mieszkał. Jego życie polegało w zasadzie na wędrówce po okolicznych wzgórzach, na piciu whisky, paleniu papierosów, malowaniu na ścianach tej chaty i raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, jak pogoda pozwalała, no to przez 30 parę kilometrów szedł do najbliższych wiosek po odbiór swojej renty i po jakieś zapasy ze sklepu. Dlaczego po nim historia pozostała? Dlaczego znamy jego nazwisko? Czym się wyróżniał? Myślę, że taką... No bo takich outsiderów z wyboru to chyba jest trochę. No się podejrzewam, że mnóstwo jest takich nazwisk, których w ogóle nie znamy. A tutaj jakoś ten człowiek się zapisał w historii. Tak, no on zapisał się w historii po pierwsze dlatego, że był odwiedzany co jakiś czas przez wędrowców, takich jak ja, chociaż ja na San Diego już się nie natknąłem. I zostawił też swoje ślady w tej chacie, to znaczy jak się tam dzisiaj wchodzi, to jest taka mała... Byłeś tam. Tak. Spędziłem tam parę nocy łącznie. I to jest taka mała łupinka i w środku jak się wchodzi, to do dzisiaj są jego takie bardzo abstrakcyjne i niepokojące dość, szczerze mówiąc, malunki na ścianach, więc... A to opisz trochę? Dziwne takie bardzo postacie, jest malunek... To są sceny rodzajowe, czy...? Bardzo różne. Jest matka karmiąca dziecko. Jest parę aktów. A człowiek był sam? Tak. Bardzo, bardzo to jest... Ma taką dziwną aurę to miejsce. Nie do końca optymistyczną, ono jest takie dość mroczne. Natomiast na pewno jest historią. Dzisiaj tam też wisi parę zdjęć San Diego w środku, powieszonego już przez wędrowców i taka tabliczka, która informuje o tym, kim był i dlaczego tutaj właśnie te malunki się znajdują. Skoro za sobą masz już te dwa podobno najtrudniejsze szlaki w Europie, ten szkocki i na Korsyce, to są jeszcze jakieś szlaki, które chciałbyś, z którymi chciałbyś się zmierzyć w Europie, czy raczej poza Europą będziesz szukał? O wiele. I w Europie, i poza Europą. W Europie taki cel, ponieważ ja naprawdę zakochałem się w tych takich brytyjskich krajobrazach i tym deszczu i tych łagodnych takich zielonych wzgórzach, to myślę o wędrówce przez Walię teraz. Jest taki szlak. Ale to chyba teren taki, że się jak człowiek rozpędzi, to może z Walii wejść. Nie, no tam kilkaset kilometrów ten szlak tak? ma, więc... A po obwodzie podejrzewam. Ale on też jest podobnie dziki jak Cape Wrath Trail i idzie takimi już ostrzejszymi, skalistymi graniami, więc to może być bardzo, bardzo fajna wędrówka, do której się będę jeszcze w tym roku przymierzał, mam nadzieję. W tym roku? Tak. Bardzo dziękuję. Krzysztof Story, czyli Story of a Life, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. I dziękujemy już. Świat z lotu Drozda z Gdyni, jak co roku z Centrum Wydarzeń, z Areny Gdynia. Dzisiaj o 10 zaczynają się kolejne pokazy, a między 16 a 17 finałów i kolejne nagrody. Dziękuję, dobrego dnia. Ogłoszenie społeczne.